lagunak, zuokin atxatagako izadi irratia. Gaur ostirala urtarrilak 17. Bogarri mailakoek itxegingo dizuegu. Aiuretan aroak ingleseko tartetxoa sarduratuko dira. Ian eguraldiaren berri emango digu. Gaizkak urtebetetxeen berri emango digu. Junek asmakizunak esango dizkigu. Oianek eta Aiderrek gaurko elkarrizketa eskainiko digute. Ianek gure gaurko irratxearen inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Jose zuen gaurko esataria izango naiz. Berazazteko ingreseko tartearekin usten zaiztestegu. Good morning, Aiuretan aroa. Hello, good morning, Otxartaga. I'm Aiur. Good morning, Otxartaga. I'm Naroa. Today is Friday, 17, 2020. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Today we are going to speak about South Africa. Okay. Why do you want to speak about South Africa? South Africa is a very interesting country to visit. It has 11 official languages and 3 different capitals: Bloemfontein, Pretoria, and Ciudad del Cabo. I listened. It is the richest country of Africa, isn't it? Yes, I think it's because important minerals such as gold and diamonds can be found there. South Africa is also known for Nelson Mandela. It was an important politician that was unjustly jailed for 28 years and some years later became the president of South Africa. South Africa is also known for these wild animals such as rhinos, lions, giraffes, and white sharks. Yes, South Africa is one of the few places in the world where you can dive with white sharks. Have a nice day, Otxartaga. Bye-bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldean berri. Ian, esango dizkigu zuz eguraldi egiten duen gaur? Gaur, 10 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Gaurtik aurrera eguraldia erabat aldatutako da. Haizea hemendebaldetik ibiliko da eta haize horrek fronte hotz bat bultzatuko du. Zaparrada giroa nagusituko da eta tarteka gogor bota dezake, batez ere Kantauri isurialdean. Frontearen atzetik aire hotza esartuko da eta temperatura dezente jaitsiko da. Eta jarraian urtebetetxeak. Gaizka, esango dizkigu zu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Ez du inorik urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten eri zoriontzeko. Aliz Binagre, Gonzalei, zeigarren mailakoa, mailakoari, amairu, urte beteko dituelako. Iraia Torres Granadosi iru urteko gelakoa 15ean, laburte beteko ditolako. Carla Vega Fernandei eta Jared Ozera Lopezei bosgarren urteko gelakoa amabostean sei urte beteko dituelako. Usurri Serrano de Iglesiari bost urteko gelakoa amaseian sei urte beteko dituelako. Omer Castro García lehenko mailakoari emeletxean zazpi urte beteko dituelako. Urte eskotarako Iraia, Usurri Carla, Jared, Omer eta Aritz. Asmakizunen tartea dugu. June, esango dugu zuzei garkizuna dugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, trikua, bigarren asmakizuna, ahatea, lehenengo galdera, amalau, bigarren galdera, peio, hirugarren galdera, inork ez, laugarren galdera, ni izan naiz. Irabazleak hauek izan dira, lehenengo zikloko irabazleak Claudia Valera, bigarren A mailakoa, bigarren zikloko irabazleak Isaac Fernandez, hirugarren B mailakoa, hirugarren zikloko irabazlea Liliana Hernandez, seigarren B mailakoa. Zorionak. Orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen bigarren lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroteen norredaki, elurra bezain zuria izugarri gozoa. Hau esnetara botata edango dut guztia, berriro errepikatuko dut. Adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, elurra bezain zuria, izugarri gozoa, hausnetara bota, edango dut guztia. Bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki gutunetan itzatzi naute, argazkitzo bat bezalaze, niri esker joaten da gero etxe-zetxe, berriro errepikatuko dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki gutunetan itzatzi naute, argazkitzo bat bezalaze, niri esker joaten da gero etxe-zetxe. Jarraian gaur berria eskaini ordez elkarrizketa bat izango dugu. Eider Oian, esango dugu zu gaur nor dago gurekin Izadi Irratian? Gaur gurekin azken denboraldiaren guatzen telesailan parte hartzen duen aktorea dugu. Ilabete hauetan gurekin praktikaldia egiten ari da. Zeigarren mailan aritzen da. Badakizuen orden gaurko gonbidatua? Bai, asmatu duzue, Nikola Salduegi da. Egunon, Nikola, ongi etorri Zadi Irratira. Egunon, da eskerrik asko. Eskertzen dizugu gure eskaerari baietza ematea. Gelan prestatutako galdera sorta egin nahi dizkizugu. Bai, bueno, sortea nira izan da zuen lehenengo elkarrizketan parte hartzearena. Non jaio zinen? Bueno, bani jaio, bueno, kruzesen jaio nintzen, baina izatez Bilbokoa naiz. Osa, ike, Bilbon. Zenbat urte dituzu? Ba, 24 urte. Jaio nintzen 1985. Oin dela pila bat, 24 urte. Zenbat ikasten ari zara, zer ikasten ari zara? Ba, orain ikasten ari naizena magisteritza da. Ta magisteritza da irakasle izateko, ba, ikasketa. Gero, pues, zuen andereño tamaizuek bezalakoa izateko. Badakigu aktorea zarela, baina txikia zinenean aktorea izan nahi zenuen? Bai, bueno, ni nire aitiderekin bizi nintzen txikian nintzenean, eta berak beti egin zuen antzerkia eta ibili zen mundu honetan, eta egia esan oso txikitatik banengoen ja ba, antzerkia eta egiten. Adibidez, ni hasi nintzen 5 urterekin. 5 urterekin grabatu nuen nire lehenengo labur metraia, dela pelikula laburtxo bat. Zer bultzatu zintuen aktorea izatera? Ba, bueno, hori gutxi gora bera zan dudanarekin, ba, nire aitona izan zen hor bultzatu ninduena, eta berak, ba, bere gustoak ba niri pasatu zizkian, eta berarekin ikasi nun, eta berarekin jarritzen dut ikasten, eta bueno, nire aitite da beti nirekin dabilena horratzean. Goazen telesailan, zein da zure pertsonaiaren rola? Vale. Ba, nire pertsonaia Eneko deitzen da, eta tipo, ba, hori, kirolaria da, futbolaria, futbolean oso ona, trebea, eta bueno, ba, tipo oso majoa, ba, hori, kirolaria. Eta, bueno, ba, bere lagunekin doa basakabira, dela Goazenek pasatzen dugun tokia. Eta, bueno, ba, bere lagunekin doa, eta han deskubritzen du, ba, futbolaz aparte beste gauza batzuk gustatzen zaizkiola. Adibidez, dantza. Eta, bueno, ba, horri biliko da. Ia futbolarekin jarraitu edo dantzarekin, zer da hobea, mutiek dantza egin aldute, ez dute egin behar. Bueno, hor pizkat hori lantzen dugu. Zenbat denbora dara mazu Goazen taldearekin batera? Buah, ba, ez, zei hilabete edo, zei zazpi hilabete. Eta, bueno, espero oraindik ez bukatzea eta urte bat gehiago emotea. Aukera izatekotan, zein programatan edo telesaiotan parte hartuko zenuke? Jo, galdera ona. Bueno, ba, pixkat ezberdina gitarren gustatuko litzaidake leku berri batera joatea, ez dakit. Osea, gaur egun existitzen diren telesaien aparte, ba, beste, ah, vale, ba, beste, ez dakit, beste telesai batera. Ba, hori, esaten ari nintzen bezala, beste leku berri batera joan, eta telesai berri bat, ez dakit, zer berria, pelikula berri bat edo antzerki berri batera joatea. Aldatuko zenuke zerbait zure bizitzan? Ba, bueno, egia sanez. Uste dut egunero aldatzen dugula eta egunero gauz aldatzen, ez? Egunero aldatzen ditugu gure jokaera, gure pentsatzeko moduak, eta uste dut egunero aldatzen dugula guztiok, zuek ere ikasten duzuen arabera, ba, aldatzen zarete. Eta uste dut aldaketa egunero egiten dugula eta saiatu har garela oberantz egiten. Eta bukatzeko azken galdera, zein amets gustatuko litzaizuke betetzea? Ba, nire kasuan gustatuko litzaidake, ba, mundu honetan, aktore munduan, antzerki munduan eta pelikule munduan jarraitzea, gero eta gehiago ikastea, batez ere ikastea, ondo pasatzen jarraitzea, eta bueno, etor dadia datorrena. Eskerrik asko, Nikola, gurekin egoteagatik, eta espero dugu zure amets guztiak betetzea. Eskerrik asko zuei, eta bueno, espero dut zuek horrela hain ondo jarraitzea, eta ze oso ondo egin duzue gaurkoa. guk eskuaraz dakigu, entzun ondo. Eta orain melo... Eta orain... Pues aldia, entzunari! Guk eskuaraz dakigu, entzun ondo, guk eskuaraz dakigu. Ezin duzue ahaztu, etxakirik gabe Maritxuren txekoan arkituko duzue. Bukatzeko... Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu, ernegon. Erenengo galdera, ezen bat umek betetzen dute urteak aste honetan. Enori, bigarren galdera, enori izan da gaurka zataria. Hirugarren galdera, enor elkarrizketatu dugu. Laugarren galdera, ezen izan da urrezkoz galdia. Hemen amatzen da... Gure gaurko irratsaioa, entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du, ondo pasatuko zenulatakoan. Agur!